حضور کھانا کھانے کی بے احتیاطیوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. حقیقت ہے پیٹ کی خرابیاں اور قبض اور یہ عام طور پہ کھانے پینے کی بے احتیاطیوں میں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, مدنی قافلوں کی برکتیں کہ سائیں بھائی نے لکھی ہیں. 30 دن کے لیے شعبان المعظم میں قافلے میں سفر کیا تھا انہوں نے, تو فرما رہے ہیں کہ قافلے, مدنی قافلے میں میں نے کھانے پینے کی سنتیں سیکھنے کا موقع ملا مجھے, تو میں نے ان سنتوں کو اپنایا تو میرا پیٹ کا مرض تھا وہ دور ہو گیا. جیسے یہاں اعتکاف میں میں دیکھتا ہوں, میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اکثر روز کسی نہ کسی کے ساتھ, مجھے کھانے کا جو انداز ہوتا ہے بیچاروں کا, تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ میں رہ جاؤں گا, مجھے نہیں ملے گا کھانا. تو اس طرح وہ کھاتے ہیں, گرنے کی پرواہ نہیں کرتے اور چبانے کی پرواہ نہیں کرتے. میرا خیال ہے وہ بس وہ تھوڑا بہت دانتوں کو ہلایا اور اتارنا شروع کیا. تو ہمارا میدا جو ہے لکڑ ہضم پتھر ہضم نہیں ہے, وہ کتے کا میدا ہوتا ہے جو ہڈی بھی ہضم کرتا ہے. کتا تو ہڈی کھانے میں مشہور ہے. پھر یہ بھی دیکھا ہے کوئی کوئی اپنی طرف کھانا جمع کر لیتا ہے بغیر وہ, یہ بس یہ ہرس ہے, تما جس کو بولتے ہیں لالچ کہ میں رہ نہ جاؤں. تو یہ کھانے کی ہرس جو ہے نا یہ کتے کی, کتا بہت ہریس ہوتا ہے کھانے میں. پوری بھینس اگر اس کے سامنے ہو نا مری ہوئی تو اس پر وہ جب چپکے گا نا تو دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دے گا, نہ بلی کو قریب آنے دے گا. اگر دوسرا کتا بھی آئے گا تو کاؤ کر کے وہ اس کو بھگائے گا, نہیں کرنے گا. ساری بھینس میں کھاؤں گا, اگرچہ وہ کھا نہیں سکے گا چلا جائے گا مگر وہ کسی کو کھانے نہیں دے گا. ایک بات, اس کے برعکس کوا, کوا اگر ایک چوہا بھی مرا ہوا ہے تو وہ کائیں کائیں کائیں کر کے پورا قبیلہ جمع کر لیتا ہے, وہ سب مل کے کوے کو کھاتے ہیں. کتا جو ہے وہ اکیلا, پوری بھینس پورا بیل پوری گائے پورا بکرا جو بھی ہے بس وہ بولے گا میں اکیلا کھاؤں گا. تو یہ کتے کی صفت ہوگی, کتا جتنا کھا سکا وہ کھا لے گا مگر دوسرے دن کے لیے بچاتا نہیں. یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ دوسرے دن کے لیے بچاتا ہے. اور بندے کے پاس برسوں کا مال ہے, وہ جیسے کہتے ہیں 7 پشتیں کھائیں اتنا ہوتا ہے. پشتوں سے مراد یعنی کہ اولاد در اولاد در اولاد, 7 پشتیں اس کی آنے والی نسلیں کھائیں, اتنا ہونے کے باوجود جیسے وہ 56 کروڑ کویتی دینار کی سوائی. پہلے میرا خیال ہم چھوٹے تھے جب سنتے تھے 56 کروڑ کی چوتھائی ہے نا, یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے, یعنی کہ 14 کروڑ روپیہ دے ہوئی پاکستانی, یہ اتنا سب تو ہو گیا رہ گئے, بالکل سکڑ گیا پاکستانی روپیہ. میں جب 1980 میں مدینہ پاک حاضر ہوا تھا تو 2.25 روپیہ کا ایک ریال ہوتا تھا, ایک ریال کے 2.25 روپے پاکستانی, اور اب شاید 16-17 روپیہ ہوگا ایک ریال کا میرا گمان ہے. اتنا فرق پڑ گیا, روپیہ سکڑتا ہی چلا جا رہا ہمارا. تو 56 کروڑ کی 56 کی چوتھائی دے, یا اللہ چھپر پاڑ کے دے, چھپر پھاڑ کے دے اور 56 کی چوتھائی دے. اب 56 کویتی دینار کی بھی سوائی, سیاڑا ہو گیا نا بندہ, ویسے کھینچنے میں سیاڑا. تو کتا بھی دوسرے دن کے لیے بچا کے نہیں رکھتا, دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتا. اور ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے سب کو پتا ہے, اور ہمیں کتنی ہرس ہے وہ بھی پتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.